Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Velkommen til 112 for knuste hjerters sommer special. Vi er i fuld gang med juli måned, og det betyder, at du lige nu lytter til ferieudgaven af 112, som jeg har valgt at kalde kærlighedsambulancen. Normalt så når vi kun at svare på et eller to hjertesorgsspørgsmål i hvert afsnit, men min indbakke drukner i store, små, sårbare og vigtige spørgsmål fra jer. Og det går jo bare ikke, at vi kun får hjulpet så få af jer. Så derfor har jeg lavet denne feriebrevkasse udgave af 112, hvor jeg sammen med to gæster, der selvfølgelig også selv har fortalt deres heartbreak-historie her i podcasten, 4 onsdage i træk hele juli måned, dedikerer et helt afsnit til kun at hjælpe, så godt vi kan, med jeres kærlighedsspørgsmål. Kærlighedsambulancen rykker ud, når dit hjerte ringer 112. Og denne uges kærlighedsambulanceredder er DJ, soloartist, radiovært Emil Lange. Ja. Og DJ, tidligere model, forfatter og influencer Emilie Lilja. Yes. I har begge to været med i podcasten før og fortalt jeres heartbreak-historier. Men udover at have erfaring med hjertesorg begge to, så er I faktisk også rigtig gode venner. Ja, og privat. Hvis man kunne se os lige nu, så sidder vi faktisk og holder i hånden. Det gør så gode venner er vi. Jeg skulle lige til at sige ja, det. Jeg ved ikke helt, hvorfor vi gør det. Nej, det var min idé. Du tog min hånd, og nu, ja. Jeg synes, det er det. Ja, den bliver holdt lidt som gissel. Jeg kan godt mærke det. Jeg synes, vi skal slippe. Ja, undskyld. Tak. Det var Emil, der tog det initiativ. Ja, det var det. Det så jeg godt ske. Er det noget, I plejer at gøre, at sidde og holde i hånden nej, og I sammen? Nej. Nu vil Lilja gerne virke sej overfor lytterne, men ja, det gør vi tit. Vi spillede bryllup her for nogle uger siden, hvor vi sad og holdt i hånden hele vejen op til Tisvilde. I bilen. I jeres venskab, har I hjulpet hinanden gennem jeres respektive hjertesorg? Ja. Jeg tror, du har hjulpet mig mere, end jeg har hjulpet dig. Ja, det siger du nu, men jeg vil faktisk sige, det var omvendt. Nå? Det er, fordi jeg kan huske den historie, jeg fortalte herinde, med hende, jeg havde været sammen med i mange år, vi boede sammen, og vi gik fra hinanden og ligesom groede fra hinanden. Der kan jeg huske, den første, jeg ringede til, det var faktisk dig. Og vi mødtes nede på Pelé Bar og drak øl. Ja. Ej, okay, ja, det er sjovt. Ja, fordi jeg kan huske, at den historie, jeg fortalte nemlig i det her program, var du den første, jeg ringede til, fordi at du skulle komme og hjælpe mig med at flytte. Det er rigtigt, ja. Puh, det er også fedt at bede en uden kørekort om at komme og hjælpe med at flytte, ikke? Om det jo skulle bo en stærk mand. Ja, og så ringede du til mig. Det er også det, der er helt væk, jo. Du var høj, tænkte jeg. Nå, okay, jeg kunne nå det på de øverste hylder. Ja, ja, præcis. Ja. Men det kan jeg nemlig godt huske, at, at du fortalte, at Emil han kom og lavede flytte hjertesorgsredning for dig der. Ja, og så kan jeg huske, at på klubben, når jeg havde kærestesover, og Emil spillede, så stillede jeg mig altid. Og når jeg så ham, og var jo i min 200 km hestebrændert derinde. Og jeg savner dem, dengang du var det. Det var fedt. Der gik jeg altid op til Lange, når jeg så ham, og så stod jeg bare der med sådan en bævrende læbe, og så var han sådan, åh, kom her ind. Og så gik jeg ind i pulten, og så sad jeg sådan bagved og sådan drak af hans flaske. Det er rigtigt. Nu skal I jo hjælpe en masse mennesker, som sidder og har hjertesorg lige nu. Så hvis I bare lige skal sige om hinanden, hvad kan man forvente af den anden, som den anden er god til i forhold til hjertesorg? Jeg tror, det jeg rigtig godt kan lide ved Emil, når jeg spørger ham til råds, det er, at han er 100% ærlig. Altså, han prøver aldrig nogensinde at please mig, og det kan jo også godt nogle gange lyde lidt hårdt, men det er sandheden jo nogle gange. Ja. Og jeg synes, det har været rigtig rart, at når jeg har spurgt ham om noget, så svarer han ærligt. Altså, og så er der ikke så meget pis med det. Fordi det er også lidt det, man har brug for nogle gange. Fordi veninder har måske mere tilbøjelighed til ligesom at pakke det lidt bedre ind og sige, ej, mor, er du nu sikker? Og sådan noget. Emil er bare sådan her, jeg er fandme glad for, at du endelig tog det vand og skred. Og kæft, mand, hvor var fuck det lort, lad os drikke nogle øl. Ja, præcis. Ja. Hvad med Emilie? Jamen, jeg tror, Emilie er god til at hun kender mig så godt, at når jeg for eksempel har slået op med nogen, så går der lang tid, før det ligesom ryger ind til mine følelser. Men Emilie er god til ligesom at tale til mine følelser og prøve på at få mig hurtigt igennem, sådan, så jeg kommer lidt mere i kontakt med mig selv. Okay. Og så kan jeg sidde og sige til hende, når hun siger det, at det er da også noget følelsesladet pis, og hvor fanden skal jeg sige det? Men det virker. Jamen, det tænker jeg er en meget god kombi at have i hjertesorgspanelet, at Emil er 100% ærlig, og så kan du sådan ligesom prikke ind til sådan de inderste, dybeste følelser. Lille er meget typen, der godt kunne finde på at sige, jamen, er du slet ikke ked af det? Ja. Og så er jeg sådan, nej, ikke endnu, men hvis du bliver ved med at spørge, så bliver jeg da. Altså. Jeg kan jo se på dig. Ja, præcis, det er den der, ja. Oh. Ja. Men er du okay? Fordi jeg kan jo mærke på dig, der er noget. Oh, det er så irriterende. Yeah. Og for at I, der lytter med, har en lidt bedre idé om, hvem det er, der skal hjælpe jer med jeres spørgsmål i dag, så vil jeg lige spille et lille klip fra hver af reddernes afsnit. Det er klip, hvor de hver især giver deres bedste råd til en, der har et knust hjerte lige nu. Jeg læste faktisk på et tidspunkt, at der var en, der havde skrevet noget om, sådan, man skal være heldig, at man har oplevet at være forelsket og elsket et andet menneske. For det er der seriøst nogen ude i verden, som aldrig har oplevet. Det slog mig egentlig meget hårdt, fordi jeg var sådan tænkt, at der er nogen, der sidder derude, der aldrig har været forelsket. Altså, det er jo helt vildt. Og så har man aldrig prøvet at få knust sit hjerte, og det er jo, forelskelse og knust hjerte hænger jo desværre nogle gange sammen, og det er bare værd at opleve også. Altså, sådan, så vild i det, og du lærer altid noget af din kæreste sover. Jeg har lært rigtig meget af, både hvordan man kan takle det, men også hvordan man kan kom videre, og at vide det der med, okay, men hvis jeg kommer over det her, så kan jeg fucking klare alt. Altså, den har seriøst hjulpet mig rigtig mange gange. Jeg kommer over det her, altså, så kan jeg komme over alt. Jamen, altså, jeg kan kun sige det, som min hjerne siger til mig, det er, at det bliver godt, at det skal nok blive godt. Det er sådan analytisk, kan det kun blive godt. Altså, det kan ikke blive værre. Det bliver godt fra nu af. Ja, det gør det, og det bliver bedre. Hver dag bliver bedre. Der kommer altid lige til at være nogle døb. Det er ligesom en aktiekurs eller sådan noget. Ja. Men sådan, hvis du har haft det godt før i dit liv, hvor du ikke var sammen med nogen, så kommer det også til at blive godt igen. Og hvis det er dit første breakup nogensinde, og din første kæreste, så kan jeg sige, du behøver ikke farve dit hår, du behøver ikke købe nyt tøj. Alle de her ting er slet ikke vigtige. Du skal bare vide, at det bliver godt. Fordi det gør det, det er ikke det, der hjælper. Mm. Det, der hjælper, det er at finde ud af, hvordan man bearbejder det bedst. Og jeg er stadig i gang med at finde ud af, hvordan jeg bearbejder bedst. Men jeg er kommet ud på den anden side. Jeg synes bare, vi skal kaste os ud i det så. Ja, lad os gøre det. Er I klar til første spørgsmål? Yes. Hej Maria og kærlighedspanelet. Min ekskæreste og jeg gik fra hinanden sidste år, men har stadig en masse kærlighed til hinanden. Jeg er nu ved at komme videre, og jeg hygger mig ude og er begyndt at skrive med andre. Dog får jeg stadig en del dårlig samvittighed over det, da jeg ved, at han fortsat har svært ved at slippe vores forhold. Til tider er det det samme hos mig, men i mindre grad, end det er hos ham. Derfor, hvordan kan jeg bedst muligt komme ud på den anden side, både i forhold til, hvad der er bedst for mig, men også i forhold til min samvittighed og min kærlighed og respekt til ham? Skal jeg bare gøre, hvad der passer mig, uden at tænke på ham, fordi vi har slået op, eller skal jeg tale med ham om det, og i så fald, hvordan? Du skal gøre lige, hvad det passer dig. Nå, men det, altså, det er jo rigtigt, fordi... Er det hvis man ikke bare slår... sådan lige til? Nej, men prøv nu at høre. Det er fuldstændig forfærdeligt, at den, man har slået op med, at man har slået op med nogen, og den ene part er ked af det. Men det hjælper jo ikke at ringe til ham, fordi så tænker han jo måske, der er håb. Det hjælper overhovedet ikke. De du bliver ses nød... jo stadig. De er stadig venner, stop med det. Ja, det vil jeg faktisk også sige. Altså, jeg tror, hun er nødsaget til at finde ud af, hvad det er for nogle signaler, hun giver ham. Fordi hvis de har slået op sidste år, og at hun langsomt er begyndt at komme videre, og hun kan mærke, at han ikke er, så kan det også være, at hun ubevidst måske, når de har den her store kærlighed til hinanden stadigvæk, at hun måske ubevidst giver nogle signaler, som han kan fejltolke, som at hun vil egentlig også gerne stadigvæk. Mm. Og der tror jeg bare, det er vigtigt ligesom at sådan enten tage lidt mere distance til det, eller lægge kortene på bordet. Hvis de er i sådan en relation, de stadigvæk kan have en god samtale om det og sådan noget, så siger dem, prøv at høre, jeg kan bare mærke, at jeg er på vej videre, altså, og det har ikke ens betydet med, at jeg ikke elsker dig, for det gør jeg, det gør man jo med folk, man har været kæreste med, og sådan, jeg elsker dig, og jeg har enormt meget respekt for dig, og vil rigtig gerne også have dig i mit liv, men det bliver ikke som kæreste, Altså, og det håber jeg, at du er okay med, hvis det ja, er. Der vil han jo 100% sige, at det er han 100% okay med, bare jeg stadig kan få lov til at se den en gang imellem. Og så bliver det sådan en ond loop, hvor du bliver men nødt til at sige det her. Men så kan hun jo også gøre, hvad hun vil efter jamen, det. Det kan hun jo alligevel, men han vil stadig give hende dårlig samvittighed, hver gang de ses, fordi nu kender jeg mænd en lille smule. Jeg er det selv. Lidt, meget lidt. Men hvis jeg bliver rigtig ked af det i et breakup, og der så er en, der vil altså blive ved med at se mig, min ekskæreste, så vil jeg altid tænke, at der er en chance til, også selvom hun siger, at det er kun som venner. Så hver gang jeg ser dem, vil jeg altid tænke, at der er en chance, fordi du vil stadig se mig, og du siger, du stadig elsker mig. Men jeg bliver nødt til desværre at cutte den, og så ikke snakke sammen, indtil at begge personer er kommet videre. Og så kan man jo se, om der overhovedet er grobund for et ægte venskab, fordi lige nu er det slet ikke ligeværdigt, lige meget hvad hun kommer til at sige. Ej, jeg vil også sige, jeg hæfter mig også ved det der med, at hun snakker så meget om, at de har så stor kærlighed til hinanden stadig, og stor respekt for hinanden, og de elsker stadig hinanden. Og sådan, at det lyder lidt som om, at det er noget, der er i tale sat imellem dem. Mm. At de måske siger de her ting til hinanden, når de er sammen. Vi har jo stor kærlighed til hinanden. Det er jo noget særligt med os. Og det er bare svært ikke at misforstå, hvis man stadig har nogle følelser i klemme. Ikke? Ja, det er det. Og det er lige præcis det, fordi hvis det er noget særligt for dem begge to, så er det nok noget særligt for ham på en anden måde, virker det som om, hvis han stadig er meget forelsket. Det siger hun jo også selv. Hun siger, at han fortsat har svært ved at slippe deres forhold. Ikke? Så vil jeg sige, at for at hun kan få det bedre oven i hovedet, så er hun nødt til at sige til ham, at de ikke skal snakke sammen i et stykke tid. Sådan så de begge to kan komme videre. Fordi det er også synd for ham, han kommer aldrig videre. Ja. Så det hun, altså det hun jo faktisk startede med at spørge om, det var, om hun bare skulle være sammen med folk, imens hun har det her venskab, og uden at tænke på ham, fordi de har slået op. Eller om hun skal stadig være venner med ham, men tale med ham om, at nu ser hun altså andre og sådan noget. Men det I siger, det er altså en helt tredje løsning, som hedder, at du skal stoppe med at se ham. Altså, jeg synes i hvert fald, først og fremmest, så kunne man godt lægge kortene på bordet og sige, prøv at høre, ja, vi har en stor kærlighed til hinanden, og ja, det var noget specielt, og ja, jeg har respekt for dig, alle de her ting. Men vores relation som kærester er jo slut. Altså, for jeg føler også på en eller anden måde, at hun bliver nødt til, nemlig hvis hun føler, der er en eller anden misforståelse i, at han ikke er på vej videre, men det er hundeagtigt, så må der jo være et eller andet, der ikke er blevet sagt på, eller sådan, at han jo så måske stadigvæk håber på, at der kan være et eller andet. Ja. Så jeg tror, at hvis det var mig, så ville jeg i hvert fald have lagt kortene på bordet og sige sådan, det er sådan, at det er. Og så bagefter vil jeg være sådan, nu føler jeg, at jeg med god samvittighed godt kan tillade mig at gå ud og gøre, hvad jeg egentlig har lyst til. Fordi nu har jeg sagt det til ham. Nu, altså, kan det ikke. Og kan hun så mærke, at det ikke hjælper, så vil jeg også tage afstand. Altså, men ja. Det gør jo, men det er jo også. Hun skal jo så også bare lige tænke over sådan, okay, men jeg kan jo så ikke lige ringe til ham klokken 2 om natten og spørge, hey, skal vi lige drikke bajer? Altså, nej. Det gør man jo så ikke mere. Det er jo ikke ens betydende med, at man ikke stadigvæk kan være venner og have en god relation og sådan noget. Men der er bare nogle forskellige scenarier, du bare ikke ringer til ham på. Jeg vil også sige, altså jeg føler også lidt, at det er enten eller, at du kan ikke få både venskabet med din ekskæreste, som du ved har svært ved at slippe håbet om, at I skal finde sammen igen, for det skriver hun jo direkte. Hun ved, at han har svært ved at slippe det forhold. Mm. Og så samtidig gå ud og være sammen med andre. Altså, så enten så må du være i det der underlige limbo-venskab, som er sådan lidt uforløst, og så pas på din ven slash ekskæreste og ikke være sammen med nogen andre. Eller også, hvis du vil det, altså frigør dig selv og komme videre og være sammen med andre, så må du pas på ham nok til at sige, det skal du ikke stå på sidelinjen og være en del af. Ja, for jeg tror faktisk, hun ender med at gøre ham mere ked af det. Mm. Men har I ikke prøvet det her? Jeg synes altid, man hører om, hører om så mange, hvor det er, de slår op, og pigen er hurtigt videre, og drengen sidder ligesom. Jo, men jeg har aldrig prøvet at være venner med min ekskæreste. Nej, okay. Good point. Der er mange af dem, der gerne vil have dig tilbage til gengæld. Ja. Men der tog du så også det clean cut, jo. Ja. Nå, men det er jo, men det, altså. Og det. Det tror jeg stadigvæk ikke, jeg vil kunne den dag i dag. Jeg kan ikke finde ud af at være venner med min ekskæreste, for jeg har så meget kærlighed, og jeg synes, den historie har betydet så meget. Og jeg tror bare, at jeg sådan, ikke, at det skal være clean cut på en dårlig måde, som det har været tidligere, men jeg har behov for, at der ligesom bliver lagt en stor distance til vores relation, for jeg har brug for at komme over det her og bearbejde det, og vende mig til, at jeg ikke har ham i mit liv mere. Ja. Altså, fordi de er jo ens bedste ven, og de bliver jo, altså, alt bliver jo kludret sammen i sådan noget. Altså, jeg er blevet venner med en af mine ekskærester siden, men der har været en lang pause. Mm. Altså, og det var helt umuligt at blive venner på det tidspunkt. Der kunne vi godt netop lade som, eller have det her sådan lidt performer-agtige venskab, indtil at der er nogen, der begynder at være sammen med andre. Mm. Fordi det er det, der er breaking point for, kan du holde ud at være venner, eller kan du ikke? Og hvis du ved, jeg vil ikke høre om dig have sex med nogen andre, så er det altså ikke et helt almindeligt venskab, for sådan har du det ikke med dine veninder og venner, som du ikke har været kærester med. Altså, jeg er venner med alle mine ekskærester. Men har der været en pause? Altså... Ja, der har nemlig lige præcis været den pause, hvor man ikke snakker sammen i et halvt år til et helt år. Jeg ved godt, du skal til at sige et eller andet, jeg er fucking mærkelig, fordi det har vi snakket meget om. Men jeg er venner med alle mine ekskærester. En af mine ekskærester har fået et barn med en af mine altså, gamle venner og sådan noget, og alt er fint. Vi kan snakke om alt. Ja. Jeg synes, alle mennesker skal have det godt, og hvis jeg ikke skal være kærester med personen, så er der nogen andre, der skal. Og det er derfor, jeg siger, fordi det, der har været fælles ved det hele, det er, at jeg kan snakke med min ekskærester et halvt til et helt år. Ja. Og så er vi begyndt at snakke, så kunne der være et venskab? Der var et par stykker, hvor der kunne overhovedet ikke være et venskab, men de største delen har været, at det kunne der sagtens være. Så for lige at samle op, så er jeres samlede råd, at hun skal sige til ham, prøv at høre, vi er jo ikke kærester mere, og vi bliver nødt til at komme videre, og jeg ved, der sidder nogle følelser i klemmen her, og nogle gange på skift har vi begge to svært ved at slippe håbet om, at et eller andet, og nu bliver vi simpelthen nødt til at holde en pause for at komme ægte videre. Og så kan hun skrive med dem, hun vil, og prøve alt det af, hun vil, og så på et eller andet tidspunkt, hvis hun stadig savner ham som ven, så kan hun tage kontakt igen, når de begge to er kommet ægte videre efter en pause. Er I klar til næste spørgsmål? Ja. Kære Maria og 112 for knuste hjerter. Nu holder de søde gæster i hånden igen. Jamen, jeg synes, det er så ikke noget. Fordi du har lidt våde hånden. Jamen, det ved jeg godt. Det er, fordi jeg sveder lidt igennem hænderne. Åh, hold op. Ja. Undskyld. I gymnasiet slår min ekskæreste og jeg op, efter at have været sammen siden efterskolen. Jeg var helt hjerteknust, men pludselig kunne jeg også mærke nogle helt andre og nye følelser midt i min kærestesorg. Store, voldsomme følelser for min bedste ven. Min bedste ven ligger an på mig, men jeg afviser ham, da jeg stadig er for ked af det over kærestesorgen og helt forvirret over mine følelser. Jeg har fortrudt det lige siden. Jeg tænker hele tiden tilbage på den gang, jeg havde chancen. Min kærestesorg for ekskæresten bliver lige så stille begravet, og da jeg har det godt igen, så inviterer jeg min bedste ven til min fødselsdag, hvor jeg fortæller ham, at jeg er forelsket i ham. Han siger, at han var forelsket i mig dengang, jeg havde en kæreste, og han lagde an på mig, og det simpelthen var det værste, han havde været ude for. Nu var han kommet videre, så det ville han ikke gå igennem igen. Jeg var knust og har været det lige siden. Jeg ved, at han er min fremtidige mand. Vi passer helt perfekt sammen, jeg kan bare mærke det. Nu, et år efter, at jeg åbnede op om mine følelser til ham, er jeg begyndt at date en fyr i lidt længere tid. Han kan muligvis være en fremtidig kæreste. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på min bedste ven. Jeg har svært ved at gå ind i et nyt forhold, uden at have prøvet det med bedste vennen af først, for han er min drømmefyr. Men hvis han skal være min sidste kæreste, så er det måske okay, at det først er om et par år, at vi skal prøve igen. Og så kunne det jo være, at jeg bare skulle blive kærester med ham, jeg ser nu. Hvad tænker I? Puh, ja. Altså, jeg har været ham der ven. Altså, jeg vennen, prøvet, som har prøvet at lægge an på, at hun bliver afvist. I gymnasiet. Og så tænke, det skal jeg ikke prøve igen. Ja, så gik der et par år, og så var hun også sådan. Ja. Hun ville gerne prøve. Og så prøvede vi faktisk, og fandt ud af, at det var overhovedet ikke. Det var drømmen, som ikke var rigtig. Ja, det var ideen om det. Ja, det var slet ikke rigtigt. Men jeg synes, hele tingen med, at man skal ikke tænke på, om det er ens første eller sidste kæreste. Det er simpelthen, det er for dumt. Det går ikke. Fordi, hvorfor? Jamen, fordi... Så skal du i hvert fald være meget enige om det. Fordi hvad nu, hvis han finder en anden, og det bliver hans sidste kæreste? Du kan ikke bare tænke, nej, så prøver jeg igen om et par år. Sådan, ja, eller hvad hvis den her fyr, du bliver kærester med, ikke har samme idé om, at det her skal være et midlertidigt forhold? Jeg håber ikke, nogen, der starter et forhold, har. Mm. Nej, det håber jeg heller ikke. Nå, eller men det her, altså... det er min toårsplan. Det er dig, Lars. Du er min toårsplan. Den 1. september 2023, der slår vi sgu op. Sådan håber jeg ikke, der er nogen, der går ind til forhold. Nej. Og lockdown gælder. Ja, lockdown gælder. Ja. Så, og det var faktisk 3 år, så jeg slår op nu. Hvad tænker du, Emilie? Jeg har et spørgsmål. Er de stadig bedste venner i dag, som hun ser om ret tit? Ja, altså, jeg tror faktisk, som lidt som Emil lidt siger, så virker det til, at det er ideen om det, der er federe end realiteten. Det tror jeg egentlig, hun måske vil finde ud af. Hvorfor tror du det? Fordi at nogle gange, så er det oftest. Altså sådan, det er jo netop det der med, at man jo tænker så meget over sådan, okay, men prøv, vi er jo bedste venner. Vi kan lide præcis de samme ting. Vi har den præcis samme humor. Vores børn vil blive for fede. Altså sådan, jeg vil bare have et godt liv med ham her. Men passer det så ikke også? Ikke nødvendigvis, nej. Fordi som Emil siger, hvis man så prøver at finde ud af, jamen, nogle gange er det faktisk federe bare at være venner, fordi man har alle de fælles værdier. Men det er ikke sikkert, at det vil fungere i et forhold. Og jeg tror, det er lidt misforstået, og jeg tror, at og det kan jeg selv genkende for mig selv, at sådan, jeg har da fantaseret om, at mange skulle være mine kærester, fordi vi ville passe så perfekt sammen. Og så har man måske mødt dem og tænkt, nu er det nu, jeg gør det. Det tror jeg, alle har det der. Altså. Ja, og så er man sådan, ej, det var da, eller nej, det var faktisk ikke det. Eller jeg havde regnet med, at du ville svare mig på noget andet, når jeg spurgte dig om det her. Hvor mange børn du havde allerede kørt hele scenariet oven i dit hoved, det havde du kørt. Det havde og så svarer de forkert på dem alle sammen, ja. Så er det slet ikke det. Nej, min pointe er, jeg tror, det er noget, som er bedre som en idé og noget dagdrømmeri, end det er på det andet. Og jeg tror, at det stopper hende fra rent faktisk at give ham den nye en chance. Ja. Fordi det er jo heller ikke fedt for ham, at det ved han jo så forhåbentlig, eller kommer aldrig til at forhåbentlig at vide, men det er jo heller ikke fedt for ham, at han er lidt en moskéer i det. Det vil hun jo heller ikke selv synes var nice, hvis der var en, der gik sådan, nej, jeg ved sgu ikke helt. Altså, jeg vil egentlig gerne have min bedste ven, men sådan, nu er hende her, og så sådan, måske skulle jeg give det et skud. Altså, det er jo ikke fair. Jamen, og så skal man også lige huske den bedste ven i alt det her. Fordi han har jo sagt, at han ikke, altså han havde følelser for hende, men ikke mere. Og, ja, han siger, at han er kommet videre. Ja, og det skal man jo, der skal hun jo tage et aktivt valg. Enten skal hun respektere det, eller også skal hun kæmpe lige så hårdt for ham, som han kæmpede for hende dengang. Hvad altså, synes du, hun skal gøre så? Hvis hun mener dybt seriøst, at det her det kan være noget... Siger det hendes drømmemand? Jamen, så skal hun gå benhårdt efter den. Så skal hun droppe ham, der hun dater, og så gå benhårdt efter ham. Altså 100, for at give den en chance. Det vi bare ikke kan sidde og love her i kærlighedspanelet, mig og Lilla, det er, at det bliver en lykkelig slutning. Fordi sådan fungerer det ikke altid. Mm. Man sætter alting op på pedestal og forventer og tænker ting inde i sin hjerne, som næsten altid er umulige at opnå. Fordi hun har jo sagt til ham, jeg er forelsket i dig, jeg vil gerne det her. Og han har sagt, det vil jeg ikke. Det kan godt være, det måske er bare mig, der har det sådan. Men jeg kan godt lide de der, sådan, ikke at det skal være et ultimatum, men mere sådan en alvorlig samtale om, hvor hun bliver nødt til at sige igen, prøv at høre, jeg kan egentlig bare mærke, at jeg altså, har virkelig mange følelser for dig. Jeg vil faktisk gerne prøve at give det et skud. Og jeg lover dig, jeg skal nok respektere, hvis det er, at det, du ikke har det på samme måde. Altså, så må vi skulle finde ud af det. Det kan også godt være, at vi lige skal tage en pause, hvis jeg har så mange følelser, at jeg har så svært ved at være din ven i det og alle de her ting. Men nu vil jeg bare lige sådan, fordi vi netop har gået om den varme grød i noget tid, og det har været sådan lidt on and off med følelserne hos os begge to. Hvad, altså, er status stadigvæk det, at du slet ikke kan se, at der er noget mellem os to? Ja. Og hvis han så siger, nej, Mette, der er ikke noget. Jeg vil ikke. Fint. Godt. Så slip den, og så prøv at give ham den anden en chance. Mm. Også selvom, at hun går ind i det med sådan den intention, at de nok skal slå op på et eller andet tidspunkt. Ja. Ja, fordi man bliver sgu nødt til at prøve nogle forskellige ting og komme lidt videre. Selvfølgelig skal hun jo ikke have den her følelse i for lang tid. Altså, sådan, der må også komme et vendepunkt, hvor man kan sige, okay, nu kan jeg rent faktisk godt se det her på en altså, skulle vare for evigt forhåbentlig, ikke? Men jeg synes, at hun skal prøve. Det er psykohårdt at blive afvist. Mm. Det har vi to snakket meget om, fordi jeg kan love dig for, at i mange af mine år, er jeg godt nok blevet afvist mange gange, og blevet sådan, jeg har haft den her drøm om en pige, om hvor perfekt det ville være, hvis vi blev kærester, og så har jeg lagt an på dem, og så er blevet afvist. Og for mig personligt gjorde det bare, at okay, jeg skal aldrig snakke til dig igen. Ikke, men det er meget firkantet skåret ud. Du bliver bange for det. Jeg er sådan, jeg skal slet ikke. Altså, så nu negligerer vi alle følelser, jeg nogensinde kan få for piger, og så lader vi bare være med at snakke med dem. Mm. Og så dem, der nu er, som jeg er sammen med, det er dem, der nu er, men jeg kan ikke få følelser for dem. Det har vi to snakket meget om, fordi at det havde jeg mange problemer med. Hver gang jeg ligesom blev forelsket, eller syntes, en pige var sindssygt sød, så var de slet ikke på samme sted som mig. Nej. Og så går man ikke mere efter den. Hvis de så kom 2-3 år efter og sagde til mig, okay, det fortryder jeg faktisk, det vil jeg gerne give en chance, så vil jeg også sige, ej, det kan du fucking glemme. Mm-hmm. Også fordi man føler sig lidt ydmyget, når du står på den anden side, og du giver, prøver på at give noget af dig selv til en person, der slet ikke vil have det. Så hjælper det ikke at komme 2-3 år efter. Så skulle de virkelig, altså... Wine og dine mig. Så du tror, han er blevet såret på sin jeg stolthed? Jeg ved, han er blevet såret. Ikke kun på sin stolthed, men også de afstumpede følelser, vi mænd nu engang har, som vi viser engang, når det er skudår. Men ville du så gerne have, at den der pige, der kom tilbage, blev ved at prøve? Hvis hun virkelig gerne ville. Ja. Altså, det handler om at få de følelser, jeg havde for hende, frem igen. Ja. Dem får jeg ikke frem. Det eneste, jeg får frem, når hun kommer hen til mig, det er, hun afviste mig. Også 3 år efter. Det er de følelser, jeg har for hende. Men kan det så ændre sig, hvis hun bliver ved? Selvfølgelig kan det, hvis du starter forfra. Mm. Men det er hårdt, specielt for... Det, mænd er jo ikke så meget i kontakt med deres følelser, som kvinder er. Og det synes jeg er forfærdeligt. Og jeg prøver virkelig at blive mere i kontakt med mine følelser. Men det er virkelig svært, når det ikke er noget, som ligger til en. Mm. Så man vil altid tænke på sit nederlag, når der kommer en pige hen, der har afvist en. Og så gerne vil noget. Ja. Mm. Så, så rådet herfra er, at hun skal prøve at kæmpe for ham i første omgang, hvis hun virkelig har det sådan der, han er den rigtige for mig. Fordi det kan være, at han sidder fast i den her afvisningsfølelse, som er svær for ham at komme ud af. Og hvis han så bliver ved med at sige, nej, jeg lover dig, det skal ikke være os, jeg har ikke nogen følelser længere, det er ikke det, vi skal. Så synes jeg, hun skal kaste sig ud i det her forhold med den nye, og se, hvad det kan blive til. Altså forhold og forhold, man kaster ud i og date og se, om du er forelsket i ham, eller om det bare var lidt noget tryghed, eller fordi at man... Ja. Det er også svært nogle gange at være alene, og hvis man så også er ked af det over, at bedste ven ikke vil en og sådan noget, så er det måske meget rart at have en puttekammerat og sådan noget. Men jeg tænker, man skal ikke gå ind i forholdet med den tanke, at jeg skal være sammen med min bedste ven om et år eller to. Nej, det skal man ikke. det er en dårlig idé. Ej, det er en lort idé, ja. Ja, det skal man det ikke. Er det. Skal vi tage det næste spørgsmål? Mm. Ja. Kære Maria og kærlighedsambulancen. Jeg står nu i en mildest talt nederen situation. Jeg er helt vildt forelsket i en, der har en kæreste. Vi er kollegaer, vi har flirtet intenst i mange måneder, og han var meget offensiv omkring det. Men vi har aldrig været sammen og krydset den grænse. Da vi var ude at drikke øl forleden, fortalte jeg ham, hvordan jeg havde det. Han afviste mig, men sagde, at følelserne var helt gensidige. Alt det, jeg fortalte ham, sagde han i lige måde til, men han sagde også, at han var hjemme der, hvor han var, med den kvinde, han er kærester med. Jeg har ikke prøvet før at være hjerteknust over en fyr, jeg aldrig har haft et forhold til, og jeg har det meget mærkeligt over det. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal håndtere det. Hvad er jeres tanker? Skal jeg kæmpe for ham, eller give slip, og i så fald, hvordan? Altså, først vil jeg lige sige, han lyder som en voksen mand. Det kommer meget mand at sige, jeg har det på samme måde, men jeg elsker også min kæreste, så det kommer aldrig til at ske. Jeg synes, han lyder som en narrøv. Ja, og, jeg synes, hvis han havde været sammen med hende, så havde han... og været meget offensiv i sin flirt. Men det er den gode gamle med, at du får appetit ude og spiser hjemme. Det føler jeg, alle, der er i par... alle, der er i parforhold i nok tid, de kører den regel. Ej, fordi, nej. Fordi det her, det er ikke bare på den måde. Det der, det er intens flirt. Hvad er intens flirt? Ah, men prøv at høre. En ting er at gå ud og du ved sådan flytte, fordi at det nogle gange er lidt nice at få lidt sådan bedre selvværd eller se nogle andre mennesker og lige få altså være i godt humør og synes det er rart at få noget bekræftelse udefra, men aldrig røre en fucking arm på nogen. Nej. Altså. Hvad er intens flirt? Det han lyder ikke som typen der berører din arm. Altså, han lyder, synes, det gør han da netop. Han har da lige siddet og sagt til hende, at sådan når man alt hvad du siger i lige måde. Ja. Og intens flirting, det er 100% sådan noget med, hvis de er på samme, hvis de arbejder sammen. Ja. Så er det sådan noget med, når man lige ved kaffemaskinen, så er det sådan noget, ej, hvor er det fjollet. Lige rør mig på armen nu. Ja, og lige rør lidt på armen, eller du ved, sådan blinker, hvis man lige går forbi, eller sådan, og skal du også tisse? Sådan, ej, hvor spændende. Er det intens flirting? Eller nej, det ved jeg ikke. Okay. Men du ved, sådan, jeg tror, du kan godt mærke, når folk skal du også noget ud og ryge? Ja, altså, det kan man jo godt mærke. Ej, hvor forfærdeligt at spørge. Ej, men stop nu. Jeg forstår godt, hvad du mener. Hun spørger jo ikke Bo fra regnskab, vel? Hun spørger nemlig bare, Martin. Jeg synes forskellen, altså der hvor at det ikke er i orden, i forhold til det der med at få appetit ude og spise hjemme og alt sådan noget der, det er, at det er den samme person, han flytter med i flere måneder. Fordi det er jo, altså for mig at se, at det er en slags affære. Altså, om ikke andet, så kan det godt være, at den ikke er direkte fysisk, men den er i hvert fald sådan mental. Og der er forskel på at være i byen og få en drink af en fyr, og så bare lige føle sig lidt bekræftet i de her 20 minutter, det står på, end i flere måneder at flirte intenst og offensivt med den samme person. Og sidde på en bar og fortælle det her menneske, jeg har også lyst til dig. Det synes jeg bare er noget helt andet. Altså, jeg har også en ting i det her, der hedder, at lad være med at gå efter andre folks kærester. Bottom line. Altså sådan, og det er uanset, hvor meget at den, du er forelsket i, flytter med dig. Altså sådan, der må man sgu bare have nok ryggrad til at sige sådan, prøv at mester, det er rigtig fint, at du synes, at jeg er sød og har lyst til at stå og give mig drinks, eller stå og kæle ved kaffemaskinen, men fucking fjern dig. Fordi du har en anden dame derhjemme. Og det værste er, jeg tænker altid, det der, det vil han også gøre med mig. Det er lige der, man kan mærke, Lille, hun er fra Ballerup, ikke? Altså, det er lige der. Nej, men jeg kan faktisk blive rigtig ærgerlig på hende, der sidder derhjemmes vegne. Ja. Altså sådan, du ved, det synes jeg sgu ikke er i orden. Der er rigtig mange måder at finde bekræftelse på, og i bund og grund burde han bare starte med at få det til at fungere bedre derhjemme, så hvis det er, han har så meget behov for at få det andre steder. Så en ting er, at du synes, at det han gør er forkert, men du synes også, at det er hendes ansvar, selvom hun ikke ligesom har noget forhold til. Ja, og jeg synes også, det er et forkert spørgsmål at sige, om skal jeg kæmpe for ham? Så nej, du skal ikke kæmpe for ham, han har en kæreste. Der er vi meget enige alle sammen, tror jeg. Du skal altså, ikke. Du skal slet ikke kæmpe for det. Nej. Det er du skal netop sige, prøv at høre, det er så færre, at du har lagt, fordi at man har forventet, eller du har ikke forventet, hvad hedder, du har følt alle de her ting, og du er blevet flyttet med. Og det kan sagtens væk en masse ting i dig, som er helt naturlige. Og det er også derfor, hun er jo tydeligvis lidt forelsket i ham, og det er også derfor, man bliver hjerteknust og ikke ved, hvad man skal gøre. Men man bliver også nødt til at sætte sig en grænse, der hedder, prøv at høre, mester, det er rigtig fint, nu har jeg fortalt dig alle de her ting, hvordan jeg har det. Ring til mig, når du er single, fordi det her, det fungerer ikke mere. Altså sådan, det er sgu ikke fair. Det er ikke fair for nogen. Det er ikke fair for hende selv. Man kan vel ikke styre, hvem man bliver forelsket i? Nej, det kan du aldrig styre. Men du kan styre, om du er i et forhold eller ej. Ja, men hun er jo ikke i noget forhold. Nej, derfor burde hun også droppe ham, fordi han er i et forhold. Men selvom hun er forelsket i ham, og hun føler, at det er bare det. Fordi han har tydeligvis sagt, at han elsker sin kæreste derhjemme. Det skal man simpelthen ikke. Det er hans problem. Ja, og det er sgu heller ikke i orden at sige, det er jeg føler præcis det samme, som du føler, men jeg er hjemme der, hvor jeg er. Jeg har godt mærket, at jeg ændrer mening nu. Jeg synes ikke, han er ved fyr. Nej. Det er jeg faktisk rigtig glad for, at du gør. Men det gør jeg. Tak. Ja. Jeg forstår det godt nu. Jeg synes bare, det var meget voksent i starten at sige, jeg har en kæreste derhjemme. I stedet for bare at sige, skal vi gå ud på toilettet? Jo, bevares, der er selvfølgelig mange, der bare har udnyttet den og tænkt, det er det, jeg mener. Går den, så går den. Det kan jeg godt forstå. Men det er jo næsten mere latterligt at sige, jeg føler alle de ting, du også føler, og jeg elsker også, at vi flytter og har det ikke rigtig grineren. Men jeg har min kæreste hjemme. Altså, så føler jeg jo lidt, at han spiller på to heste, ja, det er for også han lukker ikke døren for hende. Det er også et lille håb, ikke? Jo, han lukker jo ikke døren for hende. Nej. Og det er jo også derfor, hun er i tvivl om, skal hun kæmpe for ham? Og det siger, nej, du skal skrive helt fucking kort og kontant til ham. Prøv at her, det er rigtig fint, nu har jeg sagt alle de her ting. Drop alt, hvad der hedder at flytte eller ting og sager, vi to har og har nogensinde haft, medmindre du er single. Præcis. Ja. Martin. Skal hun sige det til ham, altså medmindre du er single, at sådan en, altså skal hun give ham det der ultimatum af, gå fra din kæreste, og så er jeg klar? Eller? Det her, det er ikke et ultimatum. Det, er bare, det handler egentlig bare om, at hun sætter en grænse for sig selv, der hedder, det er simpelthen ikke i orden at lave noget med andre folks kærester. Altså, og det skal han også forstå. Fordi hvis de, lad os sige, de ender med at blive kærester, så må han jo også vide, at hun ligesom har sat en regel, der hedder, prøv at det er så fint, makker, men den kommer ikke til at foregå her. Altså sådan, det er, fordi i bund og grund kan den type jo, så er han, jeg ved ikke om det er, okay, nu kan jeg også, Martin kan også ligesom, der kan være sket rigtig mange ting med Martin, men jeg føler bare, at hvis man gør sådan noget der, så er man ikke bange for det, og så kan det også godt ske igen. Så lad os sige, at de to blev kærester om 5 år eller et eller andet, og han starter på en ny arbejdsplads. Altså, så kan han jo lave den igen mod hende. Ja. Jeg tænker også, at det handler jo også om at have respekt for sig selv. Præcis. Altså, fordi hvad for et menneske har hun lyst til at være? Har hun lyst til at være den, der går ind og skaber splid i et forhold, og er den der kvinde, man ikke har lyst til at være, som ikke har respekt for en kærlighedsrelation, som måske kan være kompliceret for dem af alle mulige grunde, som hun ikke aner noget om. Ikke? Altså, at det er jo ikke, det tror jeg, hun har jo ikke lyst til at være den person. Det er der ikke nogen, der har. Nej. Altså, og nogle gange bliver man også selv sat i situationen, fordi så kan jeg ved ikke, hvorfor jeg kalder Martin. Men det er et fedt navn. Ja. Det er meget en, der arbejder på kontor. Ja, det er det lidt, ikke? Men så kan Martin jo også godt ikke have sagt hele sandheden, eller det kan også være, at han siger, at det går vildt dårligt derhjemme, så derfor er det vildt rart at snakke med dig om de her ting. Og så kan man jo sidde og tænke, jamen, så er jeg jo hans højdepunkt på hans dag, og så gør jeg jo det her, og han har jo sagt, at han føler de samme ting, så hvorfor skulle vi ikke give det et skud, og sådan noget der. Prøv, nej, så længe han har en kæreste, back off. Mm. Hvad skal hun gøre med sin egen hjertesorg? Hun er jo vildt forelsket i ham, siger hun. Igen tror jeg faktisk godt, vi kan vende tilbage til, at hun er forelsket i ideen om det, det kunne blive til. Fordi hun kender ham, altså hun har bare flyttet med ham på arbejdspladsen og været ude at drikke øl. Hun kender ham ikke i den setting, som man eventuelt skulle være i, hvis man var kærester. Nej. Så jeg tror, hun lige nu putter ham op på en pedestal. Og noget, hun i hvert fald faktisk kender ved ham, det er, at han er sådan en, der flytter intenst i måneder med andre piger, det. Når han har en kæreste. Og det vil faktisk være mit argument for, at hun skulle komme videre. Altså sådan, hun skal tænke, når hun ser ham og sådan, åh, hvor er han sød, den skjorte der. Sådan, så tænker hun, ved du hvad, han er også typen, der netop går og flytter med andre piger, selvom han har en dame derhjemme. Ja. Og det synes jeg er super uschammerende. Men hun skal tage det 100% som et break-up. Altså, det er jeg ked at sige, fordi det er det samme. Hvis det er noget, der er en del af din hverdag i, jeg ved ikke hvor mange måneder, så kommer det til at være som break-up, og hun skal videre, og hun skal ikke have lyst til at se på ham. Og om man så må finde sig et andet arbejde, hvad man gør, det må hun jo finde ud af. Men hun skal tage det som et break-up, desværre. Ja. Og det er ikke nemt, og slet ikke, nej. Når de arbejder sammen. Altså sådan, men, og det er jo det igen, man sætter dem jo også op på en pedestal, ikke? Fordi, åh, hvor var det hyggeligt, da vi, dengang vi flyttede på fredagsbaren. Men ærligt, det handler bare om at sætte sig et mindset for, der hedder, okay, vi bliver nødt til at kigge lidt på hans dårlige sider i det her. Og vil jeg gide det? Altså, det vil man jo ikke. Mm-mm. Der er da ikke nogen piger, eller det ved jeg ikke, men umiddelbart, jeg vil ikke synes, det var rart, hvis min kæreste gik og bare råflyttede med folk på hans arbejde i flere måneder. Ej, jeg synes heller ikke, der er nogen sådan umiddelbare diskussion om, at det ikke er i orden, når man har en kæreste, at indgå sådan en semi-affære, som aldrig bliver fysisk, men som alle godt ved, at det handler om. Mm. Altså, med den samme person over så lang tid. At det er jo altså en eller anden form for utroskab. Mm. Sådan ville jeg i hvert fald have det. Både hvis jeg selv gjorde det, ville jeg gå og tænke, jeg vil ikke gøre det foran min mand. Og den simple grund er det nok ikke helt i orden. Og jeg ville også blive rigtig ked af det, hvis han gjorde det. Mm. Men skal hun skrive den her afsluttende besked til ham og sige, du skal bare vide, at vores fløjt er slut. Der er ikke noget mere. Det er nu... Det synes jeg. Ja, altså hvis de har et forhold, hvor de skriver sammen, ja, skal hun sige det til ham. Hvis altså, de kun har et forhold, hvor de snakker. De er jo kollegaer, ikke? Og der kan man jo også godt mærke i en samtale, er der et eller andet i vores blik og måden, vi taler til hinanden på. Eller, altså, det er jo stået på i flere måneder. Det er jo en jargon, som man måske godt kan italesætte, at overfor ham, at den er altså slut nu. Men havde de været ude at drikke alene? Det er sådan en fredagsbar, ikke? Ja, ikke alene, tror jeg. Der står bare, da vi var ude at drikke øl forleden, fortalte jeg ham, hvordan det hedder. Det har nok været sådan en arbejdsplads, ting. Ja. Jeg synes, det kunne være mega sejt. Det er også meget grænseoverskridende. Men det vil også ligesom sætte skabet for, hvor hun er, og hvor hun er på sin arbejdsplads, hvis hun tog ham til side inde på arbejdspladsen og sagde, hey, kom herover, skal I snakke med dig? Og så fortalte ham, hvordan skabet står. Ja. Og sagt, det er sådan her, det fungerer nu. Og sådan er det bare. Men det kan også godt være svært, hvis man er vildt forelsket. Det kan være psykosvært. Og hvis Martin, han er også bare sådan her, det forstår jeg virkelig godt. Og så lige pludselig bliver han blød. Nej, men så han kan sige et eller andet, som gør en blød i knæene, så er man sådan, okay, måske det ikke slet. Ja, men man skal lige kigge sig selv 10 gange i spejlet og sige, jeg har den her, og så gå ud og gøre det. Fordi når du gør det ansigt til ansigt og holder øjenkontakt, så kommer det til at virke, så lad han der være. Jamen, det er rigtigt. Hvor en sms er sådan, åh, jeg er jo fint nok. Så hvis hun har modet til det, så tag samtalen og så lige have forberedt derhjemme, måske lige skrive ned, hvad er de vigtigste pointer, jeg gerne vil have frem i den her samtale. Ja. Sig til ham, at jeg gider ikke være en del af sådan noget der shady. Noget, jeg synes, det er super nedtusagtigt for os alle sammen. Og det, du skal bare vide, det er ude af. Hej, hej. Ja, præcis. Ses til frokost. Ses i kantinen. Ja. Hej, kærlighedspanel. Det er snart et halvt år siden, at jeg slog op med min ekskæreste. Jeg havde i tiden op til bruddet svært ved mine egne tanker og problemer, som handlede om ting uden for vores forhold. Vi havde det overordnet godt, men jeg følte mig ikke altid glad i vores forhold, trods en stor kærlighed til ham. Jeg var altid meget opmærksom på hans behov og hans tanker og gjorde meget ud af at drage omsorg og vise min kærlighed på alle tænkelige måder. Men jeg følte ikke, at det gik den anden vej. Jeg følte mig ofte ikke set, hørt og forstået. Jeg ved med sikkerhed, at han elskede mig, og han også drømte om en fremtid sammen. Men på trods af det finder jeg ud af, at han har været mig utro. Ikke gennem sex, men gennem kys og flørt med andre piger. Og da jeg finder ud af det, vælger jeg at slå op. Jeg står ved min beslutning, men jeg føler mig så ked af det, ensom og tom. Hvordan skal jeg komme videre, når det er mig selv, der har taget beslutningen? Jeg vil så gerne blive en gladere version af mig selv for menneskene i mit liv. Er det egoistisk at forsøge at opretholde en relation, når jeg ikke kan indfri hans håb om at være sammen igen? Det skal de forstå. Så ja. han har kysset og flyttet med andre, og hun har slået op. Ja. Men hun står ved beslutningen. Ja. Og han vil gerne finde sammen igen. Ja. Der vil jeg bare lige sige, det er jo ikke, hun har ikke slået op. Altså, han har været sammen med en anden. Det er ikke det samme. Nej. Altså, hun så trækker stikket. Det er ikke at slå op med nogen. Det er ham, der har været utro, og derfor skal man ikke være sammen. Ja, han har ødelagt altså, han har slået op ved at være sammen med en anden. Men han vil gerne have hende tilbage. Ja, altså han har ligesom været utro ved at flirte og kysse med andre piger, og det er han blevet taget i. Og det er så ikke én pige, det er ja, flere. Andre piger, står der. Og så har hun sagt, det gider jeg ikke finde mig i. Jeg slår op. Og han var ikke enig i, at de skulle slå op. Han ville gerne blive ved med at være sammen. Og så og nu er hun ligesom i tvivl om, hvordan hun kommer videre, både når det er hende selv, der har taget beslutningen, og hun jo stadig elsker ham, men også om hun kan have en relation til ham, fordi hun åbenbart gerne vil være venner. Men brugte hun ordet egoistisk? Ja, hun siger, at det er egoistisk at forsøge at opretholde min relation til ham, når jeg ikke kan indfri hans håb om, at vi finder sammen. Altså, jeg føler ikke, hun på nogen måde er egoistisk. Det lyder helt sygt. Ja. For det første er det bare mega fucking sejt, at hun har sagt, her til jeg ikke længere. Ja. Selvfølgelig skal vi ikke være kærester, når du går og flytter og kysser på andre piger. Altså, du ved, og det er jo altid, det er jo svært det der med utroskab, ikke? Fordi der er jo nogen, der har forskellige holdninger og kan tilgive noget og ikke noget andet og sådan noget. Men hun har sat sig en grænse, som hun synes var for meget. Jeg kan slet ikke se, at hun skulle tænke, at det var egoistisk af hende. Ej, overhovedet ikke. Det virker da som om, at hun er blevet hendes bedste venner for rådt hende. Det er da overhovedet ikke. Alt, hvad hun gør nu for sig selv, er på ingen måde egoistisk. Nej. Og skulle være venner med ham, det tror jeg ikke. Jeg vil ikke kunne stole på et menneske, der har stukket mig så hårdt i ryggen. Nej. Heller ikke som ven. Utroskab er helt utilgiveligt for dig. Ja. Det betyder, at der ikke er nok i vores forhold åbenbart, siden man skal ud og have det et andet sted. Så det vil jo være det samme i et venskab. Det er også et slags forhold. Så nej, 100%. Hvis der er nogen, der er mig utro og omvendt, så er det slut. Det, der sådan undrer mig ved det her spørgsmål, eller sådan, som jeg... hvor det er lidt tydeligt, at hendes retorik omkring det er sådan lidt off, at det er det her med, at sådan hun føler, at fordi hun har slået op med ham, at det er hende, der har sagt ordene, at hun har forladt ham, så er det ham, der er offeret i den her. Men så er det ham, han har 100% kørt på det jo. Det var dig, der slog op med mig, og så har hun følt sig som den onde. Ja. Jeg føler også på en eller anden måde, det virker som om, han er sådan lidt, uden at bare sådan tillægge ham vildt mange ting, når man ikke kender ham. han hedder også Martin, ham her, kan jeg mærke. Nej, jeg tror, han hedder Jonas. Jonas? Ja, okay, det er godt nok. Altså, jeg synes, Jonas lyder lidt manipulerende også på en eller anden måde. Ja. Fordi tænker, at han har fået sat nogle tanker i gang i hende, som måske har gjort, at hun har følt, det var egoistisk. Altså, ja, sådan, det har 100% sagt ikke... til hende. Han har 100% sagt, fuck, hvor er du egoistisk. Jamen, Jonas er da en klaphat, mand. Altså. Det har han da 100% gjort. Her, det her det handler vitterligt kun om, at hun er fucking nice, fordi hun har sat sig en grænse, der hedder, ærligt, hvis du bliver taget med fingrene i kagedåsen, så skrider du. Ja. Altså sådan, det er ikke herover. Altså, det må du sgu finde, og det må du gøre et andet sted. Det bliver ikke med mig. Nej. Og så Og han prøvede ligesom at vinde hende tilbage, fordi det andet har måske ikke betydet rigtig noget, men igen, altså, så har der været noget bekræftelse i det, eller noget anerkendelse, der var lidt sjovt, og har man gjort det en gang, blev ikke opdaget, gør man lige igen sådan, åh, ej, hvor lol. Men bottom line er bare, at hun skal på ingen måde føle skyld, eller skam, eller dårlig samvittighed, eller føle, hun er egoistisk, eller noget som helst. Hun skylder ikke ham en fucking skid. Altså. Nej, og så tænker jeg også, altså generelt, er det meget sjældent en god idé at blive venner med din ekskæreste lige så snart I har slået op. Det altså, som kan, vi det kan ikke lade sig gøre. Det, du bliver nødt til at have pause. Jamen, og noget. Ja. Nå, heller ikke, når sådan noget er sket. Fordi det, altså, hvis nogen er en utro, tærer det jo også på ens sådan, selvværd. Altså, sådan, var jeg så ikke god nok? Ja. Altså, og når det kun er et halvt år siden, altså, sådan, man er jo ikke... Der er jo stadig masser af følelser, man har sikkert ikke bearbejdet halvdelen af det. Nej, og jeg synes også, at man kan jo også ligesom dykke lidt ned i og sige, okay, men hvad skulle grunden være til at beholde den her relation, som hun af en eller anden grund har lyst til at have på et tidspunkt? Det skulle vel så være, fordi at deres forhold, da det var der, at han var en virkelig, virkelig god ven. Altså, at på trods af det romantiske, så kunne hun bare regne med ham, at han var der for hende, at de var virkelig gode for hinanden. Men det lyder det jo heller ikke, som om de var. Altså, hun siger, det var altid hende, der var opmærksom på hans behov, hans tanker, hans følelser. Ja, han lyder sygt manipulerende. Og at han aldrig ligesom gav hende kærlighed tilbage, at han aldrig bekræftede hende i hendes følelser eller usikkerhed eller noget som helst. At han ligesom bare var sådan en passiv modtager, som ikke rigtig gav noget, ud over at han så gik ud og flirtede og kyssede med nogle andre. Ikke? Mm. Hvorfor? Altså, hvad er det for en ven også? Ja. Altså sådan, det er jo ikke et menneske, man har lyst til at være venner med. Også plus, han har jo lavet det største svigt, du jo kan lave over for et andet menneske. Hvorfor er han så en fed ven? Altså, ja, det forstår jeg da ikke. Men det var faktisk inden, da du lagde spørgsmål op, inden du kom til utrodelen, så sad jeg og tænkte over sådan, okay, men det kan være, at jeg har helt forkerte, eller ikke forkerte, men sådan helt forskellige kærlighedssprog. Ja. Fordi det... Hvorfor sidder du og det? Fordi nu bliver det for... Det forstår jeg ikke. Hvad er kærlighedssprog? Ej, men Lange, nej, men det er så typisk, så må du hjælpe mig. Så må du lige hjælpe mig. Ved du hvad, det sjove er ikke? Jeg har faktisk forklaret dig det her før, hvor du ikke ville snakke om det, men det er fordi, jeg kunne mærke, at der var tydeligt på dig ind i de ekskærester, og I havde vidt forskellige kærlighedssprog, og det prøvede jeg at forklare dig. Så lyttede du ikke efter, eller hvad? Nej, det gjorde ikke, men det er typisk. Men så hvad er kærlighedssprog? Prøv at lytte nu, ja. Og så fortæller Emilie det så til det, os alle sammen. Det der er fem kærlighedssprog. Og nu må du lige hjælpe mig, Maria, for jeg kan ikke huske dem alle sammen. Men der er nogle forskellige kærlighedssprog, hvor det ene er for eksempel, at det ene er tid, at man bruger sin tid rigtig meget. Det ene er, eller det andet er gaver, tror jeg. Så er der noget, der hedder fysisk kontakt, berøring. Ja. Og så er der... Hvad fanden er de to sidste? Der er også sådan sprogligt, sådan, altså ja, de fortæller ja, hinanden ja, præcis, ting. Ja, ja. Og så er der det sidste, jeg ikke kan huske. Men de her fem kærlighedssprog kan forskellige mennesker jo have. Og hvis man ikke forstår hinandens kærlighedssprog, eller ved, hvad det er, så kan det tit clashe helt vildt meget i kommunikationen. Mm. Jeg havde for eksempel en ekskæreste, hvis kærlighedssprog var tid, men ikke andet. Og mit kærlighedssprog, det er fysisk berøring. Ja. Så vi clashede helt vildt, og det var faktisk først efter, vi var gået fra hinanden, at jeg læste om de her fem kærlighedssprog, hvor de gik op for mig. Desværre først der, at han har elsket mig helt vildt og vist mig alt den kærlighed, men på ting, jeg ikke har set. Fordi når du har et kærlighedssprog, for eksempel jeg har fysisk berøring, så er det det, jeg gerne vil have, og det er også det, jeg giver til andre. Mm. Men så ser jeg ikke nødvendigvis. Det, så han vil gerne bruge meget tid med dig, eller hvad? Jamen han prioriterede altid tid. Hvis han ikke arbejdede, så var det altid mig, han var sammen med. Altså jeg var altid sådan, hans første prioritering på det der. Men jeg så det jo ikke som kærlighed. Jeg så det bare som om sådan, nå jamen det havde jeg da også forventet. Ja. Eller i bund og grund sådan. Ja. Jeg så det ikke som noget kærlighed til mig. Nej. Og det var det første, jeg bare tænkte over med det her. Og så vendte den, synes jeg, lige på 180, da han var en nar og... Hvad er mit kærlighedssprog? Ja, men prøv at høre, jeg har overanalyseret dig så mange gange. Jeg er stadig lidt i tvivl. Jeg føler, at dit kærlighedssprog faktisk er tale. Altså sådan, jeg føler, at du er faktisk enormt god til altså sådan, at sige ting. Er når du sådan en, der kommer med kærlighedserklæringer? Jamen, det er jeg. Men det er han, og det er han på de punkter, man har allermest behov for det. Og det er det, der er sådan lidt sjovt med dig, fordi normalt så er du ikke super god til at tale om dine følelser, men når du så, når man så virkelig har brug for det, så siger du lige præcis det, man har brug for at høre. Altså på en god måde. Ja, det er faktisk rigtig dejligt. Og det har jeg tænkt med dig. Og jeg kan også godt mærke, at når jeg siger til dig sådan, hvor er jeg stolt af dig. Altså jeg er så stolt af det, du har opnået nu, og det er sådan den udvikling, du har haft, og den ven, du er for mig, og sådan noget. Jeg kan godt mærke, at du har svært ved lige at tage det ind, men du bliver også lidt glad. Ja, men det bliver sådan, det er inde i mig, men mit ansigt er dødt. Ja. Ja. Men skal jeg ikke holde i hånden igen? Nej, jo, okay. Ja. Det er den fysiske berøring. Ja. Mig og Lilja er jo okay. Nej. Kan du huske, at din far, han skrev til dig engang? Min far, han skrev til mig, skal du ikke bare blive kærester med Lilja? Hun er jo fuldstændig fantastisk. Hvad skrev du så? Nej, tak. Nej, du skrev far. Det ville være det samme, som hvis du var kæreste med din ven Jonathan. Ja, præcis, ja. Nå, hvor sødt. Så det er der, vi er. Men tilbage til lytteren. Jeg synes helt bundærligt, at hun skal tænke over, at hun ikke skylder ham en skid. Mm. Og jeg synes, hun skal tage afstand til ham og sige, prøv at jeg har brug for lige at være mig selv. Hun har taget det hårdeste valg, som var at slå det. Op. Ja. Altså sådan. Ja, men fordi hun har ikke taget valget. Han tog valget. Ja, men da han valgte at være sammen med en anden, så tog han altså valget. Ja, men nogen kan godt tilgive utroskab, jo. Ja, men hun har jo så valgt at gøre det altså definitivt slut, ikke? Og det er jo fordi, at han jo så gerne vil. Han vil ikke slå op. Og der har hun ligesom sagt, nå, men det vil jeg, så nu slår vi op. Ja, så, her er min grænse. Ja. Det vil jeg ikke. Og jeg synes, det er fucking sejt, at hun har taget den. Jeg synes, det er virkelig, virkelig sejt, fordi det er fucking svært. Og hun skal ændre sandheden omkring, at det er ham, det er synd for, at han er blevet forladt, og at hun skylder ham noget som helst. Hun skylder ham ikke. Hun skal bare videre og være stolt og glad over, at hun har sagt fra over for en person, som hverken lyder til at have været en særlig fed kæreste, inden han var utro og slet ikke efter. Nej. Og man skal tænke på, at det er sgu de færreste, som faktisk har mod til at gå efter sådan en oplevelse. Virkelig. Der er rigtig mange, der vil blive i det. Ja. Så, specielt også, fordi han virker lidt manipulerende, ikke? Mm. En lille smule. Så. Ja, hun kunne sagtens have mistet sin sådan power til at gå på en eller anden måde, ikke? Altså hvis hun bare havde følt sig svag og manipuleret i den relation. Ja, og prøv at høre, mange du ved, undervurderer det måske også lidt, fordi altså, sådan noget der gør jo pisse ondt. Altså, sådan, og det skal man bearbejde helt vildt jo bagefter også. Og mange, tror jeg, undervurderer det og bliver lidt i det, og er sådan, okay, men det var, jamen, så var det måske bare det, og sådan, så gør han det ikke. Nu har han fået en lærerstreg, fordi nu har jeg sagt fra, og sådan noget. Men ærligt, ved du hvad, det er så fucking meget federe at bare have sagt, ved du hvad, vi ses, makker. Det der, det kan ikke bruge til en skid. Nej. Her for nylig gik min kæreste fra mig. Vi har kendt hinanden i lidt over 3 år, og har været kærester i 1,5 år, hvilket er hele vores gymnasietid, og vi går stadig i klasse sammen på gymnasiet. Og meget kort tid efter bruddet kyssede han med nye piger og var sammen med nye, hvilket har gjort det rigtig svært for mig at skulle se på ham hver dag. Så mit spørgsmål er egentlig, hvordan man kommer over en person, som man skal se på hver dag, samt høre om alle de historier om nye piger og nye oplevelser, som jeg ikke er involveret i. Ja, det er det værste spørgsmål, vi har fået hele dagen. Ja. Det er jo det suverænt sværeste i verden. Det er fordi så nederen. Du er et sted i dit liv, hvor at for det første kører alt på dig. Det er ud fra, det nok også ens første kæreste. Sikkert. Og ikke at kunne. Der kan vi lige præcis, nu har vi sagt clean cut så mange gange. Det kan jo lige præcis ikke her. Og det er jo noget rigtig lort. Jeg kan huske, at jeg var sammen med en pige i gymnasiet, og vi slog op. Og hendes reaktion over for mig var konsekvent at sætte sig bag mig, sådan så hun ikke skulle se på mig. Fordi hun skulle faktisk sætte sig foran. Jeg vil lige sige, hun skulle sætte sig foran. Altså sådan flere rækker bag mig. Ja, så hun skulle da sætte sig foran. Nu sidder hun og glod på din ryg. Ja, men jeg har også en flot ryg. Nej, jeg ved ikke hvorfor. Det er derfor, hun skulle da sætte sig foran. Så jeg tror, det var for, at jeg ved ikke hvorfor, men hun satte sig konsekvent altid bag mig. Det er for at holde øje med dig. Nå, ja, okay. Du har bare troet, at hun kom væk. Ja, det tænker jeg egentlig. Det er da egentlig godt se nu, det er lidt dumt. Ej, skat, det er super dumt, tænkte jeg. Ja, ja. Sådan er det. Det, man kan gøre i hvert fald, det er, at, og det tror jeg faktisk også, vi to snakkede om, Maria, i mit afsnit, det er det der med frabede sig al historie og information, der omhandler ham. Ja. Hvis der kommer nogen hen og siger, så du, at Kasper hedder han nu? Ja, han hedder Kasper. Han nu hedder han Kasper. Var sammen med Celine forleden dag. Så igen bare være sådan her. Tak for den info. Den skal jeg faktisk ikke bede om. Jeg vil virkelig sætte pris på, hvis jeg bare ikke får noget at vide om. Altså sådan, vi er gået fra hinanden. Det er det, og jeg har bare ikke brug for at få det at vide. Enten gør det, hvis det er folk, som du kender, eller som har en god relation til, mm-hmm. som kan forstå, at du er i en svær situation. Eller også så kører overskudskortet og bare være sådan her. Nå, det var da super fedt for ham. Tillykke. Altså. Ja, det tror jeg bare ikke. Det hjælper ikke at køre overskuddet jo, fordi så er der en masse ting, som du altså, ligesom bare gemmer. Og men hvis det er folk, som du ikke kender, hvor ja. Det bare er sådan en eller anden idiot, som kommer hen og siger noget, bare for at sige noget. Kunne de finde på, ja, det så, kunne de. Så er det jo ikke, så det, jamen det ja, kan, ja, prøv, ja, det sker altid. Især i gymnasiet, jamen, og når man er ung. Folk ja, ja. Fortæller ting, og folk fortæller ja. Det, som om det er en sjov historie. Ja. Altså sådan, ja, eller ej, sådan, eller, sådan, og så stod de bare snævet helt sygt over til sådan. Præcis. Hvor, men der synes jeg også, at det er så, altså. Jeg tror, jeg vil være ærlig omkring det og sige, hvis folk fortæller mig sådan nogle der ting, så vil jeg kalde dem ud på det, og så vil jeg sige, hvor er det underligt, at du siger det her til mig? Fordi vil du det i gymnasiet? Det vil du nu jo. Jamen, nu kan jeg også kun råde fra, hvad jeg vil gøre ja. Nu. Jeg ved ikke, om jeg ville kunne have gjort det i gymnasiet. Måske, måske ikke. Men jeg tror, i dag, der vil jeg sige, hvis der var nogen, der kom over til mig, og sagde noget om min ekskæreste, så vil jeg, enten så vil jeg sige, hvis jeg havde overskud til det, så vil jeg sige, jeg vil faktisk virkelig gerne bede dig om aldrig nogensinde at fortælle mig sådan noget her igen, for det gør mig sindssygt ked af det. Og hvis de fortalte det på en super ufølsom måde, altså det her vil jeg sige, hvis det var nogen, der sagde, ej, du skal bare vide, at han har faktisk et eller andet, bare, du ved, bare så du ved det, eller sådan noget, så vil jeg sige, det har jeg faktisk virkelig ikke behov for at vide, så det behøver du ikke sige til mig en anden gang. Men hvis det er nogen, der sådan, altså hvis det er sådan noget sjove historier, som bliver fortalt i klassen, så tror jeg faktisk, jeg vil sige, prøv at høre, venner, sådan, jeg er mega ked af det for tiden. Vi har været kærester. Det gør ondt i min krop, hver gang I snakker om det. Kan I ikke snakke om det, når jeg ikke er der? For det er simpelthen altså, sindssygt ubehageligt for mig at høre om det her. Jeg har ikke brug for at være en del af de der fortællinger. Nej. Jeg tror bare, hvis jeg, altså for mig selv, så tror jeg, at min stolthed vil gøre, at jeg ikke vil vise sårbarhed over for folk, som jeg egentlig ikke følte, at rave det en skid, nej. Det her. Altså sådan, der vil jeg måske netop være sådan her, nå, okay. Ja. Fedt. Altså sådan, tak skal du have. Mm. Eller egentlig bare gå min vej. Fordi jeg tror, at det, og det er måske også fordi, at jeg vil ikke kunne sige som dig, sådan, ved du hvad, det kan jeg bare mærke, gør mig vildt. Jo, hvis det er mine tætte venner, som ved, hvordan jeg har det, så vil jeg kunne sige, prøv at høre, jeg er helt ødelagt, og jeg kan slet ikke overskue at høre hans navn, altså sådan, og nu sidder han i klassen til højre, altså sådan, jeg magter ikke mit liv lige nu, fordi jeg bare er så ked af det. Så fremadrettet vil jeg ikke bare have min ryg i ikke at nævne noget om ham. Hvis andre siger noget, som I får at vide, lad være at sige det videre til mig, og bed gerne dem om at sige, prøv at høre ærligt, det er sgu ikke så cool at gå rundt og sige. Altså sådan, der er jo nogen, der faktisk er blevet virkelig ked af det i det her. Så prøv ligesom på bedste måde at helge det, altså, fordi det er ægte den eneste måde, du bare kan på en eller anden måde komme videre. Er der nogen af jer, der ligesom overvejer muligheden at flytte gymnasium? Nej. Ikke, nu lyder det som om, at hun nok går i 3.G. Det vil sige, hun altså, er færdig lige om lidt. Der er halvandet år til, ikke? Nå, okay, de har været sammen i halvandet år, og det siger hun, det er hele vores gymnasietid. Okay, så er der halvandet år. Altså, ja. Det der også er med sådan en gymnasiekæreste fløt, i hvert fald, det, sådan var det i hvert fald med mit, det er, at alting går lidt hurtigere, når man er i sådan en inkubator, som det i virkeligheden er. Så man kommer så også hurtigere, selvom det er meget svært lige nu. Så er der også bare lige pludselig en fest i gymnasiet, der kan vende det hele, eller en fredagsbar, eller et eller andet, og så er man tilbage. Man skal langt ud, før man skal skifte gymnasiet. Det vil jeg aldrig nogensinde anbefale. Nej, jeg har det på samme måde. Ja. Men jeg tror også, det kan ændre min stolthed. Jeg vil være sådan, ja, du vil aldrig. Jeg skal fandme ikke. Så kan han fandme flytte gymnasiet. Ja, jeg bliver her. Nej, og tingene ændrer sig hurtigt. Ja, det er rigtigt. Men hvis hun bliver ved med at have det sådan her, lad os sige, om et halvt år, at hun bare føler, hun kan på ingen måde nyde sin gymnasietid. Hun sidder med en klump i halsen og ondt i brystet i hver eneste time. Hun har ikke lyst til at gå i skole. Hun har hellere lyst til bare at blive hjemme. Hun prøver at melde sig syg hele tiden og distancere sig, isolere sig fra alle mennesker, fordi alle snakker om ham og sådan noget. Er det så ikke federe at sige, hey, det her har intet med stolthed at gøre. Jeg vil gerne have en fed gymnasietid. Jeg har 1,5 år tilbage. Jeg kunne få det sjovere på en anden skole. Men han skal ikke ødelægge den gymnasietid. Jamen, nej. Hvis det er det, han gør. Jamen, det må hun ikke lade ham gøre. For ved du hvad, han har, altså ærligt, hun vil tænke tilbage om 10 år på sin gymnasietid, og synes, det var røvnederen, hvis hun havde brugt den på et at være ked af det i så lang tid, eller to at være flyttet gymnasie. Hvis hun godt kan lide at gå på det gymnasie, hun går på nu, og har nogle gode venner og alt der, så vil hun synes, det var ærgerligt, at hun følte sig nødsaget til at rykke sig, fordi hun ikke følte, hun kunne komme videre. Han skal ikke have lov. Der er ikke nogen mennesker, der skal få lov til at ødelægge så vanvittigt fede år. Men hvordan sørger hun for, at han ikke får lov til det? Det er verdens kedeligste råd, men det går virkelig i sig selv. Altså, det gør sådan noget. Ja, og prøv at høre, gymnasiet, som Emil lige præcis også siger, alt går hurtigt. Og ved du hvad, lige pludselig så er det altså ikke relevant at snakke om, hvad Kasper, hvem han går og snæver med. Altså, det går hurtigt over. Nej, lige om vi kommer til at synes, det er sygt taberagtigt. Sådan, ja. Tænk engang, jeg har været kærester med ham der. Ja. For nu har han været sammen med 8 piger fra den anden klasse, og 2 fra den anden, fucking taber. Mm. Altså, den vender lynhurtigt. Ja. Og jeg tror bare virkelig, det handler om at tage en dag ad gangen. Altså sådan, fordi i starten, så er det er så kortsigtet, var jeg lige vil sige, du skal tænke. Det er virkelig bare sådan her, okay, en dag ad gangen. Ja. Og så skole. Der, hvor hun kan undgå ham, er vi ikke enige om, at der skal hun gøre det. Altså, være sammen med de venner, som ikke kender ham særlig godt. Men det er sgu få nogle venner fra parallelklassen. Altså, der er også noget fucking sejt i, at hun bare har hovedet højt og viser overskud. Mm. Jamen, hvis hun ikke har det. Nej, altså. men det kommer til at gå hurtigere, hvis hun faker den. Problemet er, at jeg føler også, at i gymnasiet, så er alle til alles fester. Ja. Altså sådan, du kan ikke bare hænge med ud med Y-klassen, og så ser du ham aldrig. Altså sådan, jeg tror bare, det, altså igen, ja, det er bare, det er en lortesituation. Og jeg har virkelig nærmest ondt i maven over på hendes vegne, fordi det er fandme nedtur. Men prøv, han skal ikke få lov til at ødelægge hendes gymnasietid, for den er fucking priceless. Mic drop. Kære kærlighedsambulance. Jeg skriver, da jeg har et spørgsmål, jeg virkelig håber, I kan hjælpe med. Min kæreste gennem det sidste 1,5 år er lige gået fra mig. Han startede på højskole tilbage i starten af året, og efter lidt tid fra hinanden kom han hjem og gjorde det pludseligt og kynisk helt forbi. Vores forhold har altid været meget tillidsfuldt, og vi har gennem al vores tid sammen været hudløst ærlige om, hvordan vi havde det. Så at han pludselig gik fra mig, uden at jeg havde fået et gult kort, kom som et kæmpe chok. Hans begrundelse var, at han på trods af vores fremtidsplaner og ellers så gode og sunde relation, ikke elskede mig længere. Og desuden var han også blevet glad for en anden. Tilbage sidder jeg nu i København, hvor alt minder mig om ham, og jeg er sønderknust. Hvordan formår jeg at hele igen? Og er det forkert at have lyst til at kæmpe og fortsat blotte hele mit hjerte for ham, på trods af, hvor afklaret han er? Nej, jeg ved ikke, hvem der skal tage den her. Man skal huske, at når der kommer en konklusion fra ham, der er så sindssyg, at han bare går hjem og slår op. Ja. Så er det noget, han har siddet, han har vendt, kun fordi jeg selv har været i den situation, jeg kan sige det. Han har siddet alene på en højskole, så godt nok mødte den anden også, men han har siddet alene på en højskole, og han har vendt alle scenarier om, hvad der kan ske, når han siger det her. Men han er fuldstændig afklaret. Så du har også prøvet at slå op med en, uden at give et gult kort? Ja. Flere. Hvorfor gør man det? Jeg tror, det handler om at beskytte sig selv i en proces, hvor at man skal virkelig lige mærke efter inden i sig selv. Og hvis man er 100% sikker, så er der ikke noget at kæmpe for. Så han har det... fundet en ny også, så der er vel ikke så meget at kæmpe for? Nej. Nej, det er der jo så slet ikke. Men tror du, det er derfor, han bare har gået... Nej, men inden man går ned ad den vej, om det kan være det, så bliver man nødt til at tænke over, at man lige præcis ikke har fået et gult kort. Og det viser ikke afstumpethed, føler jeg, fra manden, men det føler mere, at det viser mere, at det valg, han har taget, er fejlet, og han har tænkt over det. Og det, altså, det er svært. Han har ikke lyst til at lade en dør stå på klem, nej, for, at de han kan har lyst arbejde til at lukke for den. Det. Ja. Og det er noget lort, men det er desværre sådan, der. Jeg vil ikke kæmpe for den, hvis jeg var hende. Det vil kun skræmme ham længere væk, hvis man på sigt skulle have et venskab eller prøve igen. Hmm. Jeg vil respektere valget og sige, fuck dig. Ja, jeg vil gøre det samme. Jeg vil heller ikke kæmpe for det. Nej. Jeg vil hellere gå den anden vej og have det fucking fedt eller på et tidspunkt, eller gå efter at have det fucking fedt. Mm. Jeg tror, det er rigtigt, som Emil siger, altså sådan løbet er kørt. Han har fundet en anden, og han er på højskole nu, og han har det bare great derovre, og tillykke med det. Men altså, kender I ikke også godt den følelse af, at man har behov for at vide, at man har kæmpet til det sidste, at man har gjort alt, hvad man kunne, og så kan man ligesom, når man ved det, sige, okay, der er intet mere, jeg kan gøre nu, kan jeg så begynde min proces med at komme videre. At hvis hun ikke føler, hun har kæmpet, altså hvis hun bare har fået intet gul kort, ikke arbejdet på noget, troede alt var godt, der kommer et menneske, som du troede, du skulle være sammen med for altid, og siger, det er slut nu fra den ene dag til den anden, og så siger du bare, okay, at så kan det føles helt vildt svært at begynde at komme videre, fordi du ikke har kæmpet overhovedet for den her kærlighed. Jo, det kan være psykosvært, men... Men er der så ikke en pointe i at sige, hvis hun har lyst til at kæmpe, og så sige, det kan godt være, at det er helt håbløst, men det er en del af din terapeutiske proces, at du skal kæmpe for at forstå, okay, det er helt lukket. Men det var kun en kamp, hun kan tabe. Mm. Det er det jo, fordi han er afklaret. Jeg lover dig for, at altså, man tænker fandme meget, når man går hjem og så trækker tæppet væk under hinanden. Jeg tænker heller ikke nødvendigvis at kæmpe for, at det så ender med, at de bliver kærester, men at kæmpe for, at hun får den der følelse af, at der har været en proces, altså hvor det lige nu bare har været det røde kort, at hun ligesom siger, når vi havde en break-up-proces, hvor jeg i hvert fald prøvede. Jo, jeg kan godt følge det med, at man skal kæmpe 100%, og man virkelig skal føle, at man gør alt. Det er jeg også selv kæmpe supporter for, og det gør jeg også i alle mine forhold, eller har gjort. Men jeg tror bare, at der ligger noget i, at når han så også... Altså en ting var, hvis han ikke havde nævnt hende pigen. Jeg tror måske, pigen i det gør det for mig, egentlig. Jeg vil synes, det var ærgerligt, at hun sad og prøvede at kæmpe for noget, som han egentlig var udover allerede. Der vil jeg hellere personligt sige, godt ved du hvad, men så fortjener du bare heller ikke mig. Altså sådan, hvis du kan gøre det sådan her ud af det blå og bare finde det fint nok. Jeg kan ikke forstå det. Jeg synes, den her proces har været helt off. Men nu må jeg tage processen videre på min egen måde og bare sige, så må jeg jo drage den konklusion, at du slår op med mig, fordi du har fundet en anden, som du er gladere for, end du er for mig. Hmm. Fint nok, men så gider jeg faktisk heller ikke bruge et minut mere på dig. Nej. Altså, så har jeg ikke lyst til at kæmpe. At der er mere styrke i det. Det at synes, at tage et aktivt valg om at lade være at kæmpe. Ja, fordi hun har fået grunden jo. Ja. Altså, der er jo ikke nogen grund, hun skal ud og lede efter. Han har jo givet den. Så vil jeg også bare lige sådan vende her til sidst, det hun skriver med, at hun nu sidder i København, hvor alt minder hende om ham, og hvad hun ligesom skal stille op med den der følelse. Lidt. For jeg tror, vi kan jo alle sammen genkende det der med, at alle de restauranter, jeg gik på, alle de ting, jeg gjorde og lavede og synes og så af serier eller hørte af musik, eller hvad det nu kan være, det var jo noget, jeg havde med ham eller hende. Hvad synes I, man skal gøre med de her sådan, ting, som man associerer med sin ekskæreste, skabe, når man slår? Du skal skabe nye minder med andre mennesker. Ja. Altså, jeres yndlingsrestaurant kan hurtigt blive dig og din veninders yndlingsrestaurant. Så man skal beholde de steder, man har, men 100. Lave nye... Hvis du har en stamrestaurant eller en stamcafé, hvor I plejer at drikke kaffe, du skal ikke opgive dine stamsteder, fordi det minder dig om en anden person. Så skal du skabe nye minder på de steder med dine venner, en ny fløt, et eller andet. Gør det fuldstændig neutralt, sådan så det er et dejligt sted for dig at komme. Altså. Men gælder det ikke lidt det samme som det, vi har snakket om med, at man altid skal have en pause, før man måske kan blive venner i fremtiden? At man siger, nu tager jeg en pause fra Tivoli, for det var der, vi altid gik på date. Og så om et halvt år, der spørger jeg min bedste veninde, om hun ikke vil med i Tivoli. Mm. Og så tager jeg lige så stille Tivoli tilbage. Jo. Jeg havde taget den med det samme. Altså med det samme. Jeg var gået i fuld krigsmode. Ja. Nej, jeg kan godt forstå det lidt, men jeg har det meget sådan med musik. Altså forskellige sange. Jeg har rigtig mange sange, der minder mig om hver periode og kæreste og sådan noget. Og jeg kan især huske med en sang, hvor at den, jeg tror ikke, jeg kunne høre den i sådan noget 2 år. Nej. Så hver gang den kom, så, du ved, scroller bare videre. Altså, jeg hørte den ikke. Nej. Og så, du ved, på et tidspunkt, så kom den igen i den der shuffle-ting, og så kunne jeg høre den, så tænkte jeg sådan, gud, ej, den var så god. Og den minder mig stadigvæk om min ekskæreste, men den minder mig ikke om min ekskæreste på en dårlig måde. Altså sådan, fordi nu er det bare en god sang. Og ja, jeg tænker altid på ham, når jeg hører den, men sådan, det er meget neutralt. Ja. Altså, fordi det er så dejligt, når man når dertil. Det er så rart. Ja. Og det samme vil være med steder og med oplevelser og alle de der ting. Altså, der kommer nemlig bare et tidspunkt, hvor at tingene bliver neutrale. Altså. Men I er begge to enige om, at man skal tage de her ting tilbage på et eller andet tidspunkt. Om det er med det samme, eller om det er efter en pause, så skal man gøre dem til noget nyt. Ja. Skabe nogle nye minder med nogle nye mennesker, eller med sig selv på et eller andet tidspunkt. Ja, altså mig og Emilie har været vildt gode til det, føler jeg. Hver gang vi har været i et break-up, vi er gået ned nærmest samme dag på den restaurant, man altid har været på med sin ekskæreste, og så spist der. Nu skal vi lave nye minder, så sætter vi os herned, så drejer vi os hamrende fulde. To bedste venner, og så er det vores nye minde fra det her sted. Ej, hvor er I gode. Nå, men jeg synes, det er sygt vigtigt, og hvis man bare elsker at gå i Tivoli, så river du altså bare plasteret hurtigere af ved bare at tage ind i Tivoli med nogle venner og have det fedt. I stedet for at gå en stor bue udenom Tivoli. Jamen, det går ikke, fordi du kan ikke gemme dig for alt i dit liv, og specielt ikke ex-partner og ex-forhold. Altså, vi ikke kunne komme nogen steder i København. Altså, det tror jeg heller ikke, du vil. Nej, men jeg tror også, det er det, der det handler om, også bare lige et talesæt. Altså, sådan, fordi vi kan godt sige til hinanden, sådan, tager du ikke lige med herover, fordi jeg skal til det her, og jeg overgår ikke at enten tage alene, fordi chancen for, at han er der måske, eller sådan, eller nu skal vi ned og spise på den her restaurant. Jeg ved, hans ven ejer den, chancen for, at han er der, men du ved, kan du ikke lige tage med? Eller sådan, du ved, ligesom skabe noget forståelse for, så folk ved, at det er det, der er planen, at det er ikke fordi, du tager dig ned, fordi du skal holde øje med, at man kommer. Præcis. Men man vil bare gerne ligesom sådan videre. Altså, Og altså det, at det er sket indtil for, jeg tror, det er under 4 måneder, det skete sidst, at vi skulle et eller andet sted hen, hvor at jeg tog med, fordi at du ikke kunne overskue det. Hvis nu, at der var en person der. Ja. Så find en allieret. Ja, det var så ikke en ekskæreste, det var bare andre. Det er jo altid rart lige at have en ven med. Altså, og jeg endte med at have en fantastisk aften. Ikke til at starte, men du var sur en time før. Jeg var rasende, og jeg endte med at have en fuldstændig fantastisk aften, og det gjorde du også. Men det er virkelig, det er at rive et plaster hurtigt af, og det er fandme vigtigt. Jeg vil sige, den eneste ting, jeg stusser over, det er, hvis de bor sammen. Det står der ikke noget om, vel? Nej, fordi jeg tænkte, at hvis de bor sammen, så tror jeg faktisk, jeg vil være flyttet. Altså, fordi lejligheder kan du godt skabe nye minder i og sådan noget, men det tager længere tid. Fordi han sad altid i den solstråle og drak sin morgenkaffe, og det vil han bare gøre, uanset hvad der. Der tog du den simpelthen hen. Det har jeg oplevet. Selv når det regnede, skinnede solen altid på ham over i den lænestol. Solen skinner altid på en vinder. Emilie Lilja og Emil Lange, tusind tak, fordi I ville komme i dag og hjælpe med alle de her hjertesorgspørgsmål. Tak for at komme. Jeg kan næsten ikke lige holde ud af mit sidste sætning, hvor solen skinner altid på en vinder. Nej, det kan jeg faktisk godt lide. Det var lidt Nicky Jay-agtigt og Ballerup samtidig. Jeg synes, det var godt. Jeg synes, det er en dejlig, dejlig ting at gå ud på. Ja. Også fordi solen ikke skinner på nogen af os lige nu. Og det... Tak, fordi I måtte komme. Ja, det var lidt dejligt.